Polsce nowy Fiat Ducato. Dostępny od 107 900 zł netto. Z pakietem ubezpieczeń OC i AC za 1% wartości samochodu. Szczegóły w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki przedstawia Michał Przerwa. Areszt dla sprawcy wypadku sprzed dwóch dni na warszawskiej Woli. Dyrektor służby więziennej w Lublinie stracił stanowisko. Czujnik czadu ratował życie mieszkańca Węgorzewa. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy wypadku sprzed dwóch dni na warszawskiej Woli. Sąd stwierdził wysokie prawdopodobieństwo mataczenia w tej sprawie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Groźba surowej kary, która może być orzeczona za te czyny, które zostały na tym etapie zarzucone podejrzanemu, jest wysoka i może go motywować do ucieczki z kraju, ukrywania się poza granicami, jak również utrudniania w inny sposób tego postępowania. Prokuratura przedstawiła zarzuty Tomaszowi U., który potrącił pieszego i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna jest podejrzewany o spowodowanie wypadku i posiadanie narkotyków. Podejrzany to kierowca autobusu miejskiego, który w 2020 roku spowodował wypadek na moście Grota Roweckiego. W wypadku zginęła jedna osoba. Od tamtego czasu sprawca dwukrotnie w Grójcu i Piasecznie dostawał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Oba zignorował. Dyrektor okręgowy służby więziennej w Lublinie, pułkownik Piotr Burak, został odwołany ze stanowiska. Decyzje mają związek m.in. z ucieczką ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy Bartłomieja Blachy, podejrzewanego o podwójne zabójstwo. Decyzję o odwołaniu dyrektora ze skutkiem natychmiastowym podjęto dziś, mówi rzeczniczka dyrektora generalnego służby więziennej, podpułkownik Arleta Pęcołek. Minister, zgodnie z ustawą, na wniosek dyrektora generalnego służby więziennej ma prawo odwołać dyrektora okręgowego bez podawania przyczyn. Niemniej jednak jednym z istotnych elementów odwołania dyrektora okręgowego w Lublinie było oddalenie osadzonego ze szpitala psychiatrycznego. Na obecną chwilę zespół specjalistów z Centralnego Zarządu Służby Więziennej prowadzi cały czas kontrolę w tej sprawie. Równolegle prowadzone są czynności wyjaśniające, mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Bartłomiej Blacha poszukiwany jest od 5 dni. Instalujmy czujniki tlenku węgla, apelują strażacy. Takie urządzenie uratowało życie mieszkańca Węgorzewa. Czujnik zainstalowany w łazience mieszkania bloku przy Śródmiejskiej uruchomił się, bo wzrosło stężenie czadu w powietrzu. Zaalarmowana kobieta otworzyła okno w mieszkaniu i wyszła na zewnątrz, mówi oficer prasowy węgorzewskich strażaków brygadier Ireneusz Lalak. Po wyłączeniu piecyka gazowego i przeliczeniu mieszkania wykonano ponownie pomiary detektorem wielogazowym, po czym stwierdzono brak zagrożenia. Bardzo istotne jest stosowanie czujek tlenku węgla, gdyż czad jest bezwonnym gazem i cichym zabójcą. Tutaj szybka reakcja czujki zaalarmowała właścicielkę. Czujniki tlenku węgla powinni instalować specjaliści. W poprzednim sezonie grzewczym w całej Polsce czad zabił ponad 50 osób, a poszkodowanych zostało prawie 1500. 100 żołnierzy Bundeswehry pomaga w sprzątaniu po powodzi w Bodzanowie w województwie opolskim. Są wyposażeni w ciężki sprzęt i, jak podkreślają, mają doświadczenie w usuwaniu skutków wielkiej wody. Sprawdzili się m.in. podczas kataklizmu w bawarskim mieście Simbach w 2016 roku, czy 5 lat później w Nadrenii Palatynacie. Wszyscy nas pytają, jak długo zostaniemy, mówi oficer niemieckich żołnierzy, podpułkownik Karsten Dyba. Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jak długo tutaj zostaniemy. Niemieckie dowództwo zostało przez to polskie poproszone, by tak długo, jak będzie potrzeba. My liczymy, że wspólnie z naszymi bardzo wysoko wyspecjalizowanymi żołnierzami będziemy tu około 8 tygodni, ale zostaniemy do momentu, aż uporamy się ze swoimi zadaniami. Niemieccy żołnierze przyjechali na opolszczyznę z Dolnej Bawarii z miasta Bogen. Pakiet wsparcia militarnego dla Ukrainy warty prawie 1,5 miliarda euro, zapowiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Rozmawia w Berlinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim. Uzbrojenie warte 1,4 miliarda euro ma trafić do Ukrainy jeszcze w tym roku. Razem z Niemcami ten pakiet pomocy szykują Belgia, Dania i Norwegia. To będą kolejne systemy obrony powietrznej Iris-T i Skynex, a także czołgi Gepard, haubice pancerne, wozy opancerzone, drony bojowe, radary i amunicja artyleryjska. Uściślił Olaf Scholz w wystąpieniu przed rozmową w cztery oczy z ukraińskim prezydentem. Przedstawiam naszym najbliższym sojusznikom plan dojścia do pokoju, tego, co według nas jest realne do osiągnięcia. Niczego bardziej nie chcemy niż szybkiego końca wojny, bo wojna rujnuje naszą Ukrainę, powiedział Wołodymyr Zełenski. Obaj politycy podkreślili, że nadchodzi trzecia zima tej wojny. Dlatego Niemcy, oprócz wsparcia militarnego, niezmiennie wysyłają także specjalistów do napraw i utrzymania sieci energetycznych i ciepłowniczych, celowo uszkadzanych przez rosyjskie ostrzały. Po rozmowie w urzędzie kanclerskim i późniejszej z prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem, Wołodymyr Zełenski wraca do Ukrainy. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17, teraz Sport w Trójce i Adam Malecki. Jutro o 20.45 reprezentacja Polski zagra w Lidze Narodów z Portugalią. Rywal z najwyższej półki, o czym wie śmigający w kadrze na wahadle Nikola Zarecki z Romy. Wiemy wszyscy, jaki skład mają, bardzo dobry skład. To też nie tylko Cristiano Ronaldo, ale jest Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Cristiano Ronaldo. Dalej my też mamy bardzo mocny skład i myślę, że będzie taki wyrównany mecz, ale my chcemy bardzo, bardzo zdobyć te trzy punkty. Jutro mecz z Portugalią i Cristiano Ronaldo. We wtorek na PGE Narodowe przyjeżdżają Chorwaci z Luką Modriciem w składzie. Polacy jak dotąd w Lidze Narodów wygrali ze Szkocją i przegrali ze wspomnianą Chorwacją. Dzisiaj w najwyższej dywizji A zostaną rozegrane dwa mecze. Niemcy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, a Węgrzy podejmą Holendrów. Pomarańczowi do tej pory zgromadzili 4 punkty po remisie z Niemcami 2-2 oraz zwycięstwie z Bośnią i Hercegowiną 5-2. A jakie są oczekiwania w Holandii przed meczem z Madziarami? Kibiców nie opuszcza entuzjazm, co okazywali podczas poniedziałkowego otwartego dla publiczności treningu pomarańczowych. Zastanawiali się, czy ich drużyna powtórzy sukces sprzed 10 lat, kiedy to wygrała z Węgrami 8-1. Komentatorzy uważają, że pomarańczowi zdecydowanie mają duże szanse na zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Dziennikarz sportowy Martin Weifels wskazuje na piętę achillesową Holendrów, którą są kontuzje i zmęczenie zawodników grających zbyt wiele meczów w sezonie. Skutek jest taki, że selekcjoner Ronald Koeman kompletował drużynę do ostatniej chwili. Na liście mieliśmy 26 zawodników, 6 z nich wypadło, mają kontuzje. Musimy się po prostu do tego przyzwyczaić. Dziennik AD dostrzega pozytywną stronę tej sytuacji. Z powodu kontuzji głównych zawodników nowi piłkarze otrzymują szansę zagrać na polu środkowym i ją wykorzystują. Dlatego ostatecznie drużyna nie ma problemu, jeśli zabraknie kogoś z podstawowego składu. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. W tenisie z turniejem Wuhan pożegnały się obie nasze reprezentantki. Polki przegrały swoje mecze ćwierćfinałowe. Magdalinet 0-6 i 4-6 z Amerykanką Coco Gauff, a Magdalena Fręch nie dała rady Białorusince Arynie Sabalence. Przegrała w 2-2. Bardzo ciekawie więc zapowiada się półfinałowe starcie, w którym zmierzą się właśnie Sabalenka z Gauff. Nie mniej ciekawy może być mecz o finał w Szanghaju, w którym zmierzą się Serb Novak Djokovic z Amerykaninem Taylorem Fritzem. W drugiej parze pojedynek Włocha Sinera z Czechem Jakubem Mensikiem. I jeszcze żeglarski wieści z Sardynii, gdzie u wybrzeży Cagliari odbywają się Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie IQ Foil. Bardzo dobra postawa naszych żeglarzy. Paweł Tarnowski zdobył złoto, a Anastazja Walkiewicz brąz. No, ale sypnąłeś, no naprawdę śmigający w kadrze na wahadle. Wyobrażasz sobie, jak to się robi? Wyobrażam. Nawet bym się zapytał w kadrze trójkowej reprezentacji, to gdzie byś się widział? Ja zawsze jestem mózgiem. W napadzie. Nie, środek pola. A, rozgrywający piłeczkę na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu. Do tyłu też? Też. Do bramkarza. Do bramkarza byłby... Kto był bramkarzem? Tomaszewski chyba. Wypożyczyliśmy, nie? Nie. W prognozie pogody. Do końca dnia i wieczorem pogodnie. Nocą nad morzem oraz lokalnie na południu kraju może przelotnie padać. W tej nocy, uwaga, przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni, miejscami na wschodzie. Plus 2, plus 4 w centrum. Cieplej jedynie na południu i nad samym morzem do 7 stopni. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro pogodnie i bez deszczu. No to będzie można pokopać piłę. Tylko miejscami w Karpatach może się chmurzyć i przelotnie padać. No to tam może się ślizgać. Ale basenu narodowego jutro ma nie być, jak słyszymy w prognozie pogody, więc dobrze. Na szczęście. Szczęsny. Grał Szczęsny. Ale na emeryturze reprezentacyjnej trudno połapać. Jutro od 9 stopni na Pogórzu, 11 na wschodzie, do 13-14 w większości regionów. O! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Przed 17 mówiliśmy o tym, że posłowie zapoznali się z informacją rządu na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym po szczególnie ostatnich głośnych wypadkach. Wielu z nas ma wrażenie, że sprawcy wypadków czują się zupełnie bezkarni, co pokazały przykłady ostatnich dni czy tygodni. Państwo podpowiadają, ta świadomość nieuchronności kary. O, ja do tego się przyłączam. To mogłoby naprawić sytuację, na pewno poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach. Co jeszcze? Dwie dwójki, 7 trójek. Czekamy na Państwa podpowiedzi. Czekamy na Państwa sygnały w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach, ale nie tylko. Dwie dwójki i 7 trójek. 13,5 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Nowicka, rzecznik Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w naszym studiu. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Powiemy o rozpoczynającym się festiwalu Przemiany, co ważne, bo to jedyne wydarzenie w czasie trwającego kilka miesięcy remontu w Koperniku. No tam nie tak bardzo kilka, no dwa i kilka dni. Tam remontujecie, remontujecie. Co będzie można zobaczyć? Hasło, z czego zbudujemy przyszłość? No właśnie, z czego ten festiwal Przemiany będzie zbudowany? No będzie zbudowany z wystawy przede wszystkim i właśnie na tej wystawie będzie można zobaczyć bardzo konkretne materiały, z których można zbudować przyszłość. I to przyznam zarówno takie Państwu, materiały. Że już widziałem niektóre. No właśnie, więc zarówno takie materiały, które są do budowy na przykład, nie wiem, domów, budynków, ale też takie, które są do wyposażenia wnętrz. Ale jakie? Zaskakujące, no i proszę powiedzieć. I do ubrań też. Chciałam powiedzieć tylko w jakich kategoriach najpierw. No. Dobrze, więc na przykład jeśli chodzi o budownictwo, to będziemy mieć taki dom, w który każdy pokój jest z innego materiału. Czyli na przykład możemy mieć sobie pokój, który cały jest z słomy. Albo z lnu. Albo z lnu, dokładnie. I gdyby, jak będzie taki dom, to będziemy mogli sobie sprawdzić, jak się czujemy w takim pomieszczeniu, prawda? Ja bym chciał przemierzyć, jak się człowiek czuje w sukience z korzenia. W sukience z korzenia? Bo to też będzie. Bardzo można. Będzie sukienka z korzenia, będzie również kimono z ścieków. To znaczy z przetworzonego... Nie ze ścieków, tylko ścieków. Ze ścieków. Tak, z przetworzonego tego właśnie, co pozostaje nam po ściekach, jeśli zrobimy z niego ciało stałe. Albo taboret z rybiej łuski. Zdecydowanie albo tak. Albo z czego jeszcze? To ta sama artystka. Z huby? Ten materiał jest taki bardziej odzieżowy i mięciutki. Aha. Może być siedziskiem, ale może być też na przykład kapeluszem. I tutaj jest ten kierunek. A można ufarbować kapelusz farbą z kapusty? Można, myślę. Z kapusty bym nie szła w to, ale tam są również farby z wodorostów na przykład. One są chyba do takich grubszych tworzyw, ponieważ ten materiał z huby jest taki trochę zamszowy. To myślę, że wodorosty tutaj lepiej by się sprawdziły, bo farba z kapusty to też nie jest taka farba, która jest po prostu fioletowa. Są bardzo różne kolory i wszystkie kolory, całą paletę można tutaj wykorzystać. Ależ atrakcji. To w ten weekend właśnie. Z czego zbudujemy przyszłość? Centrum Nauki Kopernik? Są też bardziej dziwne materiały, ponieważ one są tworzone zarówno przez projektantów, jak i przez naukowców oraz przez również artystów. I mamy tutaj na przykład perły z łez. Są maleńkie to perełki, ale jeśli ktoś chce zrobić bardzo, bardzo nietypowy prezent dla swojej drugiej połowy, to może w ten sposób, że na przykład właśnie zamówi u artystki, wysyłając jej swoje łzy, takie oczko do pierścionka. No, piękne, białutkie. Jak perła wygląda, bo widziałam właśnie dokładnie. Albo można też na chłodne dni na przykład sweter z włosów. Jest cała linia taka holenderskich swetrów, które się nazywają Dutch Blond i są to po prostu w różnych odcieniach blondu naprawdę swetry z włosów. W dotyku one są takie, no, przypominające trochę kiedyś te swetry Shetlandy tak zwane, albo te kłujące swetry po prostu skandynawskie. Ale wyglądają bardzo efektownie, naprawdę ładne brązowe odcienie. Co jeszcze będzie można zobaczyć podczas... jakie to wydarzenia w Festiwalu Przemian? No tak, przede wszystkim wydarzenie trwa 3 dni, więc zaczynamy dzisiaj o 19:00. A trwamy i festiwalujemy do końca dnia w niedzielę, do wieczora, więc można do nas wejść w każdym momencie, bo to jest impreza totalnie bezpłatna. Ale są też spotkania z artystami, spotkania z naukowcami, są też panele dyskusyjne. Jest też kino festiwalowe jak zwykle, kawiarnia ze specjalnym autorskim menu i też akcje artystyczne, na przykład performance muzyczny albo performance taneczny połączony z instalacją interaktywną. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. Również są warsztaty kulinarne w kawiarni. Wszystko to w duchu takim cyrkularności, czyli nie marnowania, nie funkcjonowania w przesycie, tylko właśnie takiego poszanowania dla innych stworzeń oraz dla ziemi. Już za niecałe 2 godziny rusza Festiwal Przemiany w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Polecamy Państwu, z czego zbudujemy przyszłość. To hasło tegorocznego festiwalu. Festiwal Przemiany, zapowiadała Katarzyna Nowicka, rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Co nam happy end, on kocha, ona też, środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe. Wiem, niczego jak Edith Piaf, niczego nie żałuję. Cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, mailowo, telefonicznie i smsowo. Czekamy na Państwa sygnały, no i oczywiście także na komentarze kolejnych tematów, bo na przykład energetyka. To wdzięczny temat dla siewców dezinformacji, zwłaszcza elektrownie jądrowe i odnawialne źródła energii trafiają na celownik takich serwisów i osób, które no, często zupełnie niezgodnie z prawdą podważają bezpieczeństwo i sensowność tego typu inwestycji. Więcej o tym Kuba Witkowski. Przeciwników energetyki atomowej można w Polsce znaleźć bez problemu. Wystarczy pojechać do Klempicza w gminie Lubasz. To malutka miejscowość na północ od Poznania, gdzie według wstępnych założeń miałby powstać SMR, czyli mała elektrownia jądrowa. My się temu sprzeciwiamy, choćby dlatego podstawowym powodem głównym jest to, że to jest obszar chroniony Natura 2000. Mówił na początku tego roku w Radiu Poznań Wojciech Rosada, szef Stowarzyszenia Nie dla Atomu w gminie Lubasz. Mówienie o tym, że są tak bezpieczne, że można je budować wśród siedzib ludzkich, jest zdecydowanie marketingowym chwytem. Ludzie mają różne argumenty przeciw. Aleksandra Filipiak, wiceszefowa stowarzyszenia. Od zwyczajnie utraty wartości własnych gruntów. Są osoby, które obawiają się promieniotwórczych tutaj odpadów. Skąd takie lęki i obawy? Głównie ten strach bierze się z przekazów, które można określić mianem dezinformacji. Tam przy okazji tego typu inwestycji zawsze się pojawia, a narracje bazują tu na strachu przed katastrofą. Nawiązujący między innymi do Czarnobyla, do Fukushimy, do różnego rodzaju katastrof. Mówiła w Trójce Anita Kwiatkowska z Instytutu NASK. Ale również odwoływały się do takich aktualnych wydarzeń, czyli między innymi do wydarzeń na Ukrainie i tego, w jaki sposób Zaporowska Elektrownia Jądrowa mogłaby być rozgrywana. I tutaj w tym kontekście również straszono wybuchem. Inne narracje nawiązują do ekologii albo ekonomii, czyli opłacalności takiej inwestycji. Co ciekawe, nie wszyscy ulegają tego typu treściom, wręcz odwrotnie, są za atomem i tak jest też w Klempiczu. No wie pan, są ludzie za i są ludzie przeciw, tak? Jestem zawodowym elektrykiem, to też mnie to fascynuje, ta cała elektrownia, wszystko. Ja jestem za, bo na pewno będzie praca dla mieszkańców. W społeczeństwie ta akceptacja dla budowy elektrowni jądrowej wzrosła i to wzrosła bardzo mocno za sprawą właśnie kampanii informacyjnych, ale już ten odsetek osób, które pytane o to, czy zgodziłyby się na to, żeby budowę elektrowni jądrowej w ich okolicy przeprowadzić, już był znacznie niższy. A przecież nie ma żadnych naukowych podstaw ku temu, by się obawiać takiej inwestycji także w okolicy. Technologie, zwłaszcza te brane pod uwagę w Polsce, są wyjątkowo bezpieczne i szansa, że coś się wydarzy, że jest minimalna. Też musimy powiedzieć sobie jasno, że nigdy żadnej katastrofy nie jesteśmy w stanie uniknąć na 100%, tak? Jesteśmy w stanie jej uniknąć na 99,99999. Stwierdza Bartłomiej Derski z serwisu Wysokie Napięcie. Mamy tak wiele barier i zabezpieczeń, że naprawdę możemy uznawać tą technologię za ekstremalnie wręcz bezpieczną. Niestety mało który z przeciwników chce sprawdzić u źródła, jak jest. Podobnie rzecz ma się z odnawialnymi źródłami energii. Przykład? Wiatraki. Jeżeli chodzi o farmy wiatrowe, to cały czas panuje bardzo duży stopień niedoinformowania społeczeństwa. Mówi Anna Kosińska, członkini zarządu w RES Global Investment. W związku z czym do tej pory, myślę, że nadal jeszcze krążyło i krąży wiele mitów, które są tak absurdalne, że mogę państwu powiedzieć, że w jednej z gmin, gdzie powstały wiatraki, ludzie pytali przez pewien okres, czy krowy będą dawać nadal białe mleko. I to jest naprawdę fakt. Dlatego tutaj nasz apel. Proszę korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji, sprawdzać w renomowanych czasopismach naukowych czy mediach, które cieszą się dużym zaufaniem i znane są z merytorycznych opracowań. A więcej o potencjale dezinformacyjnym wokół tematu budowy elektrowni jądrowej w Polsce w cyklu News albo Fake News do posłuchania na spokojnie, na przykład w weekend na stronie programu Trzeciego w podcastach Trójki. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa i kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, 71335 SMS-owo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Muzycznie Tears for Fears na przykład do posłuchania podczas powrotu z pracy do domu albo podczas już prawie weekendowych wyjazdów. A mówię dlatego, bo za chwilę skrót serwisu Trójki, prognoza pogody, a wcześniej informacje właśnie dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Marian? No? A czemu sobie robisz zdjęcie z kodem rabatowym Media Expert? Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym pierdzikiem. Wspieramy swoją odporność. Więc to jasne jak słońce, że bierzemy Activitaminer Senior D3. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Activitaminer Senior D3. Więcej informacji na Activitaminer.pl. Activitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Rodzinna codzienność to poranek pełen wyzwań. Rządowy program Aktywny Rodzic wspiera pracujących rodziców dzieci do lat 3. To 1500 zł wsparcia miesięcznie. Złóż wniosek na aktywnyrodzic.gov.pl. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Już teraz w Brico Marché największy wybór zniczy i kwiatów w najlepszych cenach. Na przykład do 19 października znicz szklany 29 cm za jedne 19,99, a stroik z chryzantemami tylko 29,99. Zobacz więcej w naszej gazetce. Brico Marché. Tu zawsze masz taniej. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. I oczywiście o tej porze sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach, gdzie jakie wypadki, korki w Radio Nawigatorze Trójki. O tym Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Autostrada A1, odcinek od granicy państwa po węzeł Gorzyce, w pobliżu miejscowości Gorzyczki. Na 48 kilometrze ciężarówka wpadła w poślizg, uderzyła w barierę energochłonną i zablokowała jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Trasa S2, więc południowa obwodnica Warszawy. Korek jest od węzła Opacz po węzeł Konotopa. Autostrada A4 i autostradowa obwodnica Krakowa. Korek jest od Balic po Wisłę na jezdni w stronę Tarnowa. Korek jest także na katowickim odcinku autostrada A4, a także pod Opolem od Pruszkowa po Ochodze na jezdni w stronę Wrocławia. Jeszcze jedna obwodnica, obwodnica Trójmiasta, czyli trasy S6 i S7. Korki dla dojeżdżających do węzła Gdańsk Południe i od węzła Gdańsk-Lipce i od węzła Gdańsk-Karczemki. To jest szóstka i od węzła Rusoci, a więc dla zjeżdżających z autostrady A1. Ostrożności i życzliwości. Po 17:30. Zatem czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. W niektórych szpitalach brakuje soli fizjologicznej do kroplówek dla pacjentów. Wynika to z wycofania się z rynku jednego z producentów. Interweniuje Ministerstwo Zdrowia. Resort zdecydował o uproszczonej ścieżce zamawiania przez hurtownie płynów infuzyjnych z zagranicy. Jak wynika z szacunków NASK, w czasie powodzi na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie między 13 a 25 września w sieci pojawiło się 23 tysiące wpisów dotyczących kataklizmu i głoszących nieprawdę. Ich autorzy podszywali się pod urzędników, manipulowali kontekstem i podawali fałszywe dane. Według psychologów w sytuacjach kryzysowych, takich jak powódź, jesteśmy bardziej podatni na dezinformację, bo poziom naszych emocji, takich jak silny lęk, frustracja czy poczucie braku bezpieczeństwa, gwałtownie rośnie. Francuska dyplomacja reaguje na kolejny ostrzał kwateru ONZ w Libanie przez izraelską armię. MSZ w Paryżu podjęło decyzję o wezwaniu ambasadora Izraela, by domagać się wyjaśnień. Wczoraj rannych zostało 2 żołnierzy misji pokojowej. Dziś są kolejne ofiary w szeregach błękitnych hełmów. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w ciągu dnia pogodnie bez deszczu, tylko miejscami w Karpatach może się chmurzyć i przelotnie padać. A wiatr południowy, południowo-wschodni słaby, w górach porywisty. Jutro od 9 stopni na Pogórzu, 11 na wschodzie do 13-14 stopni w większości regionów. Zaostrzenie kar i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. To zapowiedział w Sejmie minister infrastruktury. W ostatnich dniach znów padają pytania o to, dlaczego wciąż na polskich drogach dochodzi do tak wielu, szczególnie ostatnio, głośnych wypadkach. I między innymi o tych wypadkach właśnie 2 dwójki, 7 trójek. Jak zaradzić temu? Być może państwo zza kółka, w bezpiecznych warunkach. Proszę dać znać, proszę podpowiedzieć. Pardonnez-le, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. toujours je te cherchais. Państwo zaglądają na trójkowe media społecznościowe i bardzo dobrze, słuchając radia, także my tu i teraz mamy dla Państwa zaproszenia. W poniedziałek, 14 października po 19:00 tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się rozmowa z Magdaleną Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na bogato, czyli Starzeć się bez godności. Część druga. To spotkanie poprowadzą Agnieszka Opszańska i Michał Nogaść. W sprawie wejściówek już teraz proszę dzwonić 2 2 7 3, a tak to poniedziałkowe spotkanie zapowiadała dziś w audycji Terra Cultura sama Magda Grzebałkowska. My obiecujemy, znaczy my już z Ewą naprawdę od paru dni dzwonimy do siebie, bo ja jestem w Gdańsku, Ewa jak wiadomo pod Warszawą mieszka, więc obiecujemy być szczere i obiecujemy mówić prawdę i tylko prawdę i dopuszczać do głosu redaktor Opszańską i redaktora Nogasia. Obiecujemy dużo śmiechu, dużo brokatu, dużo cekinów, dużo wszystkiego, bo musi być dużo na bogato. I tak będzie w najbliższy poniedziałek, 14 października po godzinie 19:00 w studiu tu przy Myśliwieckiej spotkanie i rozmowa wokół książki. 2 2 7 3, zaproszenia wejściówki na to spotkanie czekają. No a przed nami oczywiście jeszcze kilka ważnych tematów w audycji popołudniowej. Po godzinie 18:00 porozmawiam z ekspertem. Bulwersujące, wstrząsające bym powiedział dane, że coraz młodsze dzieci uzależniają się od narkotyków i leków. O tym porozmawiam z naszym gościem po godzinie 18:00. No a już za chwilę w Pulsie Trójki o dziś przyznanej pokojowej Nagrodzie Nobla. Także rozmowa z ekspertami na ten temat. O bezpieczeństwie na drogach ciągle rozmawiamy i Państwa głosy zbieramy. Także pod numerem telefonu 2 2 7 3. Muzycznie. Teraz słyszymy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 18 minut 18. Puls trójki. Sylwia Białek i nasi goście. Witamy, dzień dobry. A naszymi gośćmi dziś są w studiu dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, badaczka stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. A na łączach pan Paweł Berendt, Instytut Bojma, analityk do spraw obronności oraz Dalekiego Wschodu. Dzień dobry panie Pawle. Dzień dobry. Typy były różne, że agencja ONZ do spraw uchodźców palestyńskich, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, że sekretarz generalny ONZ, a tymczasem Pokojowa Nagroda Nobla, o czym już od południa informujemy, powędruje do organizacji Nihon Hidan Kyo. To japońska grupa ocalałych z ataków atomowych. Nagrodzeni zostali za wysiłki na rzecz oczyszczenia świata z broni jądrowej. Jest pani zaskoczona, pani doktor? Troszkę tak, bo właśnie myślałam bardziej o takiej większej instytucji międzynarodowej, bardziej typowałam Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. A tu proszę, organizacja lokalna, ale która działa globalnie, prawda? Tak, i to w sumie jak po pierwszym takim zdziwieniu, jak wysłuchałam uzasadnienia werdyktu, to pomyślałam sobie, że no tak, to jest to, rzeczywiście. W tym roku Komitet Noblowski powrócił do korzeni istoty Pokojowej Nagrody Nobla i zwrócił uwagę na taki materiał i na taką materię, która w zasadzie stanowiła też istotę powołania Pokojowej Nagrody Nobla. Jest taka historia mówiąca o tym, że Alfred Nobel, gdy uświadomił sobie, jakie dobro dla ludzkości i jakie zło dla ludzkości przyniósł. Wyrządził jednocześnie, prawda? W postaci dynamitu. Stwierdził, że chce też w ten sposób zwrócić uwagę świata na to, że musimy ciągle podejmować wysiłki na rzecz takiego współistnienia, współdziałania, które by miało ten negatywny aspekt ograniczyć. Tak, żeby różne dobrodziejstwa, wynalazki ludzkości nie znajdowały się w rękach złych ludzi i nie były wykorzystywane w zły sposób. I atom ma w zasadzie podobną naturę co dynamit. Równocześnie jest fantastycznym pomysłem. Tak? Energia atomowa jest dla nas zbawieniem. Rentgen jest dla nas zbawieniem. Diagnostyka, leczenie związana z energią atomową jest dla nas zbawieniem. Ale w postaci broni atomowej staje się dla nas jednym z największych egzystencjalnych zagrożeń, ponieważ możemy zniszczyć cały świat jedną bombą czy jednym pociskiem. Tak? Zniszczymy wszystko. Jest to totalne zniszczenie. Siła rażenia ogromna. Panie Pawle, pan był dziś zaskoczony o godzinie 11, gdy Komitet Noblowski ogłaszał tegorocznego zwycięzcę. Tak, chyba wszyscy byli zaskoczeni, ale muszę przyznać, że to była bardzo interesująca i bardzo roztropna decyzja Komitetu Noblowskiego. Z jednej strony faktycznie wszyscy od roku patrzymy na Bliski Wschód i co tam się dzieje. Fakt, aktorzy tam zaangażowani, czy potencjalni kandydaci, których wymieniano, zawsze budzili kontrowersje. A tutaj mamy japońską organizację, bardzo istotną, przynajmniej na tej japońskiej scenie, i też niezwykle interesujący sygnał wysłany przez Komitet Noblowski w czasach, kiedy Rosja uparcie wszystkim przypomina, że ma atomowy guzik. No właśnie, teraz pytanie, czy broń nuklearna to tylko straszak, czy rzeczywiste zagrożenie, pani zdaniem, pani doktor? No powiem tak, że zawsze, kiedy fizycznie istnieje taki materiał jak uzbrojona bomba w materiał radioaktywny, to jest to realne zagrożenie. Tak więc społeczność międzynarodowa podjęła bardzo duży wysiłek, żeby wprowadzić, nazwijmy to, bezpieczniki w postaci konwencji międzynarodowych, traktatów międzynarodowych, układów różnego rodzaju, gdzie państwa podjęły wysiłek zejścia ze ścieżki użycia tejże broni, bo użycie takiego instrumentu totalnej dominacji jak bomba atomowa no jest bardzo kuszące. Tak więc tutaj widać też między innymi... Ale uderza tak naprawdę i w atakowanego, i w atakującego. Tak, tak właśnie, to jest obosieczna broń. I stąd też te lata w zasadzie pielgrzymek Hibakusha, czyli ocalonych z ofiar bomb atomowej i wodorowej, którzy są członkami właśnie Nihon Hidanki, a przełożyły się na to, że w świadomości społecznej jest wiedza o tym, jakby takie przekonanie, że jest to ogromne zagrożenie i potrzeba także została stworzona podjęcia jakichś samoograniczających się działań. Tak? W przestrzeni międzynarodowej no to państwa muszą się zgodzić na to, że czegoś nie będą robić, bo teoretycznie mogą zrobić wszystko, tylko oczywiście z konsekwencją, że może być odwet. A więc wycofanie się z tej ścieżki akcja, reakcja, działanie, odwet no, wymaga bardzo dużego wysiłku politycznego. On został podjęty, on oczywiście jest bardzo delikatnym, kruchą konstrukcją. Ciągle może się zdarzyć tak, że jednak przywódcy któregoś z państw atomowych zdecydują się zejść z tej ścieżki umowy, że jednak nie będziemy się zbroić, nie będziemy używać bomby atomowej. A więc takie przypomnienie, co to znaczy, jaka jest konsekwencja użycia tego rodzaju broni, a jest no, rodzajem memento, tak? Powróceniem do korzeni, przypomnieniem, że słuchajcie, no zobaczcie, co się stało w momencie, kiedy bomba została użyta. Jakie straty zostały poniesione? Nie... No, zwłaszcza, że w przyszłym roku 80. rocznica. Panie Pawle, pana zdaniem nagroda wzmocni wysiłki nad wyeliminowaniem broni nuklearnej w czasach, gdy Korea Północna i reżim Władimira Putina tak naprawdę regularnie grożą swoim wrogom zastosowaniem tej najbardziej śmiercionośnej broni? O, tutaj to nie tylko Rosja i Korea Północna. Chiny rozbudowują swój arsenał atomowy. W odpowiedzi Stany Zjednoczone wznowiły w tym roku masową produkcję ładunków plutonowych do ogłowic jądrowych. W samej Japonii też to dość, przynajmniej z punktu widzenia Hidankyo, słabo wygląda, bo Japonia nie przystąpiła do konwencji ONZ o zakazie broni atomowej z tego prostego powodu, że Japonia jest objęta amerykańskim parasolem atomowym. Tak więc podpisanie tej umowy ograniczyłoby bezpieczeństwo Japonii w obecnej sytuacji i też spowodowałoby problemy w relacjach z Waszyngtonem. Zresztą ten kwestia amerykańskiej broni jądrowej, jej składowania na terenie Japonii, to też była przez lata bardzo gorąca kwestia. Niby oficjalnie miało jej nie być, potem się okazało, że w latach 70. było tajne porozumienie i Amerykanie trzymali broń jądrową na terenie swoich baz w Japonii. Jedno, co trzeba, co może być pocieszające, to tak naprawdę, że na współczesnym polu walki broń jądrowa ma ograniczone zastosowanie. Tak naprawdę dużo bardziej skuteczne mogą być precyzyjne uderzenia bronią konwencjonalną. Broń atomowa, czy też ryzyko jej zastosowania, nie daj Boże, ewentualne użycie, ma bardziej wymiar symboliczny. Czyli dla pana to taki właśnie straszak polityczny. Tak. Wymiar ten bardziej symboliczny, przy którym, właśnie wróćmy do tego poprzedniego wątku, z wojskowego punktu widzenia tak naprawdę nie przyniósłby jakichś dużych korzyści. Więcej, przyniósłby po prostu dużo problemów dla własnych wojsk, które musiałyby na przykład pokonywać strefę skażoną. Tak więc Komitet Noblowski wysłał bardzo mocny sygnał, który jest na czasie, ale szanse na kompletną denuklearyzację są, znaczy ja przynajmniej widzę je jako bardzo marne. Ale ten Nobel ma też taki symboliczny wymiar, pokazuje, że w konflikcie tak naprawdę największą cenę ponosi ludność cywilna i to, ta nagroda właśnie tegoroczna to też takie zwrócenie uwagi symboliczne na to, co dzieje się w Strefie Gazy. Ja bym pociągnęła jeszcze temat symbolicznego wymiaru tej nagrody, bo jest jeszcze jeden pozytywny aspekt symboliczny tej nagrody. Ta organizacja jest skuteczna. Jakby patrząc na cele tej organizacji, czyli lobbowanie na rzecz ograniczenia, ograniczeniu użycia broni atomowej, to z tego punktu widzenia oczywiście nie została wyeliminowana broń atomowa z naszego życia, ale z punktu widzenia działania ruchu oddolnego, bo to jest to jednak ruch oddolny, zrzeszający prywatne osoby, indywidualne osoby, doprowadzili do tego, że nastąpiła refleksja na poziomie uniwersalnym na temat zagrożeń związanych z bronią nuklearną i udało się przekonać przywódców społeczeństwa, że jest to temat ważny i trzeba się nim zająć. Więc to też jest istotne, że nie mamy tutaj takiej osoby, która nic nie jest w stanie zrobić i w zasadzie symbolicznie tylko została nagrodzona za tylko, że ten głos był słyszany na świecie, prawda? I tak, to słyszany tak. Akurat tak. Pod tymi adresami, gdzie powinien być słyszany. Tak. To są osoby, które uczestniczą we wszystkich możliwych konferencjach, gdzie tylko się pojawiają decydenci, gdzie pojawia się temat broni atomowej, użycia, testowania. Te osoby tam jeżdżą, cały czas apelują, cały czas wysyłają protesty, są bardzo aktywne. Cały czas przypominają właśnie o tych pojedynczych historiach ludzkich tragedii i próbują zawrócić z tej ścieżki. No i ta świadomość jest rzeczywiście bardzo rozbudowana. Nie kojarzymy może nazwy organizacji tak szeroko, ale każdy ale wie... Ale skutki działań tej organizacji to wszyscy kojarzą. Tak, no tak. No i zastrzyk finansowy... Tak, panie Pawle? Wśród skutków też warto wymienić wizytę prezydenta Obamy w Hiroshimie w roku 2016, też na w rocznicę zrzucenia bomby. Tak, i to jest też istotne, że mamy taki przekaz, że nie mówimy tylko o beznadziejnych przypadkach i nagradzamy osoby osadzone w więzieniach, które w tych więzieniach zostają albo umierają, że to są przypadki tylko zebrania dowodów, świadectw, zbrodni, ale też coś więcej. Ponad to dalej też można coś z tym zrobić. Tak, więc to też jest takie uporczywe nagłaśnianie właśnie jakiegoś tematu przynosi efekty. No, w przypadku akurat takie efekty jak Nagroda Nobla to bardzo duże wyróżnienie, można by rzec, i wszystkim organizacjom społecznym tego życzymy. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz i Paweł Berendt. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Za 5 minut będzie 18. Może to prawie nic, jak zapamiętane sny. Ciepły oczy, więc widzę.